Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini diye. Dinleyicileri, bugün Metropolitika'da geçen hafta da söylediğimiz gibi oldukça karışık bir konuya devam ediyoruz. Ben Korhan Gümüş. Bugün sevgili Uğur Tanyeli ile birlikte yapıyoruz programı. Uğur Tanyeli, Şehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, mimarlık tarihçisi, yazar, eleştirmen, çok disiplinli çalışmalar içinde olan bir uzman, bir kişi, öyle adlandıralım. Ve geçen hafta biz Cumhuriyet dönemi mimarlığının ilk 10 yılı ya da programının oluştuğu sürecin aslında ilk 10 yılı diyebiliriz, değil mi? Tarihi belki akademi takvimle başlatmak yerine ya programın oluştuğu 10 yıl olarak ve onun içinde nasıl bir şey olduğunu, kaymalar ve şeyler, resmi söylemle uygulamalar arasındaki farklılıklar, bunlar üzerinde çeşitlikler üzerine durmuştuk. Sonra da aslında o programın içinde dokunmaya çalıştık ama onu bir sonraki programa bıraktık. Bir de şimdiki durum, yani son 10 yıl diyelim buna da. Onu zaten bir konferansında işlemiştin. Şimdi burada da çok benzer bir durum var. Yani nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyorum bu programda ama hani Cumhuriyet döneminin son 10 yılında mimarlık halleri, mimarlık ne durumda falan gibi bir şey konuşmaya başlarsak çok çetrefilli. Aslında belli bir şeyinin de hani ortak özelliklerinin tam da çıkarılamayacağı bir şey ortaya çıkabilir aslında. Bunu tam şey yapmak mümkün değil ama genel hatları itibarıyla bir çerçevelendirmeye çalışmak. Bunu nasıl şey yapıyorsun? Yani bu ortak noktalar nelerdir? Cumhuriyet dönemi son 10 yılı, mimarlığın son 10 yılı dediğimizde bunu çerçevelendirmek için nasıl şeyler kullanabiliriz? Kıstaslar, ortak özellikler. Vallahi şöyle bir başlangıç noktasından hareket etmek belki de son 10 yılı anlatmak için iyi olabilir. Bu her dönemde zaten 1850'den başlayarak en azından İstanbul'da ve Türkiye'de olup biten her şeyin kapitalist dünyaya eklemlenmekle açıklanabilir olduğunu düşünüyorum. Ama son 10 yılda bu çok daha belirgin hale geldi ve mimarlık neredeyse bugün artık sadece kapitalist dünyadaki yapı üretim etkinliğinin bir parçası olma noktasına geldi, dayandı. Dolayısıyla bir zamanlar özerk bir mimarlık bilgisinden söz edebilirdik bir ölçüde. Ne diyelim, üslupsal diyebileceğimiz eğilimlerden söz edebilirdik. Yaklaşımlardan söz edebilirdik. Bir ölçüde belli dönemlerde akımlardan söz edebilirdik ama bugün bunların hiçbiri ne Türkiye'de ne dünyada aslında gündemde değiller. Bugün hiç kimse çok saf değilse şu anda dünyada hangi akımlar var mimarlıkta gibi bir soru sormuyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta aslında büyük ölçüde tam da bu kapitalist üretim etkinliklerine mimarlığın mutlak eklemlenme süreci dediğimiz bir şey. Bu bence 10 yılı yeterince açıklar. Problemlerinin de önemli bir bölümünü açıklar. Mimarlık konuşmanın giderek zorlaşmasını da bence açıklar. Bu mimarlığın konuşmayı da zorlaştırıyor. Giderek çocuksu bir kolaylığa indirgenmeye başladı. Her şeyi zaten kapitalist dünyada böyle olur diyoruz. Çin'de de böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle demeye başladığımız zaman konuşma imkanlarını hem açıyoruz hem tüketiyoruz. Yani şu anda geldiğimiz noktada bence böyle acıklı bir tıkanma var dersem yanlış olmaz konuşabilme bağlamında. Evet. Üstelik de yani öyle bir tuhaf bir durum ki hani şeyin içinde aslında bu toplumu tasarlama düşleri vesaire bu neoliberal sistem içinde hala varlığını da koruyor bir. Belki bir hayalet gibi, belki geri plana çekilmiş bir kutsal şey gibi, bagaj gibi ve aslında bir tür belirleyiciymiş gibi. Siyasal planda da iş görüyor. Yani kapitalizm her zaman öteki olarak şehirlerde şey yapıyor, gümbür gümbür dönüştürüyor şehirleri. Evet, evet. Siyasetçiler de sanki buna direniyormuş gibi. Aa, evet. Böyle aradan kendilerine şey çıkarmaya çalışıyorlar. Kimi zaman kızıyorlar, azarlıyorlar. Evet. İşte yüksek bina yapmayın diyorlar, evet, gökdelenlere karşı falan. Evet. Ya çok böyle bir şey var, sanki hani böyle karşı mücadele varmış gibi. Aslında burada böyle bir kapitalizmin hani görünmez kılınması gibi de bir işlev görüyor bu karşı çıkışlar. Evet. Yani kimi zaman hani bu şeyde de belki 19. yüzyılda hani bu milli kimliklerin oluşma sırasında bu şeyler, akımlar böyle bir, evet, şeyle ortaya çıkıyorlardı ama sonuçta hani vapur iskelelerini tasarlamaktan başka bir işlev görmüyordu. Yani sonuçta bu programlar her zaman, aynen, işte kamu şeyiyle sınırlıydı. Tabii ki. Bugün de işte bakıyoruz hani TOKİ binalarında belki Osmanlı mahallesi yapmaya çalışanlar olabilir. Ama hiçbir zaman hani buna muhafazakar kesim de dahil Osmanlı mahallesinde yaşamıyor. Şehir tabii gümbür gümbür başka kodlarla dönüşüyor. O zaman bu resmi programın anlamı nedir? Yani siyasetçiler bunu nasıl böyle kullanabiliyorlar buna rağmen? Yani gözümüzde gözüken bir gerçek var. Hiçbir zaman o siyasi programlar kent mekanında şey olmuyor. Tabii. Görüntü yani işte çok az, yani sınırlı şekilde tabii kendini gösterebiliyor. Birkaç cami inşaatı, işte Taksim Meydanı, AKM bilmem ne. Ama onun dışında gümbür gümbür işleyen bir muazzam çok bir şey var. Onun bin katı, milyon katı değil mi şehirde? Valla belki de bu Türkiye'ye çok özgü bir şey. Yani şimdi dünyanın her yerinde, Çin'de de biliyoruz ki bu buradaki kadar azgın diyebileceğimiz bir kapitalist yapılaşma var. Yani hem ekonomik yapılaşma var hem de onun olağan parçası olan bir mimari ya da inşai yapılaşma var ama ben başka hiçbir ülkede bununla demin sözünü ettiğin gibi mücadele edermiş gibi konuşan bir kamu otoritesi bilmiyorum. Yani Rusya'da buradan daha az azgın değil kapitalist inşai faaliyet ama hiçbir otorite kalkıp da biz gökdelene karşıyız demiyor, alçak yapılaşalım demiyor ama Türkiye'de diyor ve bu belli ki Türkiye'de bir biçimde bunun bir alıcısı var. Yani bir düşünce sunuluyorsa, düşünce de tıpkı diğer tüm metalar gibi kapitalist dünyada bir tüketici kitlesi varsa mümkün olabiliyor. Türkiye'de demek ki bunu duymak isteyen bir grup insan var. Yani sanki mücadele ediyormuş gibi konuşmak isteyen ya da herkes zaten böyle konuşuyor. Yani Bağdat Caddesi için çok sık söylediğim bir şey var. Herkes, Bağdat Caddesi önünde oturan herkes oradaki aşırı yükselmeden, inşaat faaliyetlerinin çokluğundan şikayet ediyor. Peki nasıl oluyor onlar? Oradaki insanlar evlerini veriyorlar, dönüştürüyorlar. Herkes orada bu etkinliğin içinde rol oynuyor. Kapitalist bir ne diyelim ekonomik fayda imkanı varsa hiç kimse kalkıp da yok ben evimi vermem hala üç katlı olmaya devam etsin demiyor. Bu belli ki Türkiye'de çok sevilen bir tür spor. Ben bunu bir tür spor olarak değerlendiriyorum. Spor gibi amacı kendisi olan etkinlik. Dolayısıyla insanlar tatmin oluyorlar. Bunu söylemek suretiyle görevlerini yapmış oluyorlar. Oradaki değişime karşı biz aslında istemiyorduk demek durumunda kalıyorlar. Belediye aynı şeyi söylüyor. Aslında karşıyız ama izinleri o veriyor. Merkezi yönetim bütün bunlara elindeki tüm olanaklarla su taşıyor. Ama herkes İstemiyor böyle olmasını. Nasıl oluyor ben çok merak. Bu ülkede hiç kimse bu değişimi istemiyor. Şimdi buna inanmam için çok saf olmam. Herkes bunu istiyor ama sorun şu ki bir anlamda bir günah keçisi arıyor. Hep başkası o günah keçisi. Konuşana göre değişen bir şey. Sokaktaki insan konuşuyorsa belediyeyi suçluyor. Belediye kendi politik angajmanına göre merkezi yönetimi suçluyor. Merkezi yönetim bilmem neredeki tekil müteahhidin, yatırımcının eylemini suçluyor. Dolayısıyla herkes aslında açık biçimde bence Türkiye'de ikiyüzlü bir düşünsel sistemin ayakta tutulmasına önemli katkıda bulunuyor. Bunu herkes kendisinin bundaki suçunu bence ya da suçunu demeyelim burada suç falan yok burada. Kendisinin eylemini görmelidir. Kendi eylemiyle bunların ve kendi talepleriyle böyle olduğunu görmek zorunda. Ama kimse görmek istemediği için böyle konuşmak durumunda. Şeyin başından beri aslında bu kimlik meselesi benzer bir çelişkinin ürünü değil mi? Yani kimlik dediğimiz şey tasarlanmış bir şeye dönüşüyor. Yani bir prototipe. Benzerlikler üzerinden insanları topluyorsun, eğitimden geçirip ve onları bir konserve üretir gibi bir kimliğe kavuşturuyorsun. Yani modern devletin aslında şeyi bu, süreci bu. Fakat bu ne kadar etkili oluyor? Yani burada bir problem olduğu çok açık. Bu şey çünkü yani bir taraftan da kapitalist bir dizisel üretim mantığı. Burada aslında kimliğin yokluğun izi olduğu söylenebilir. Yani yok ettiği şeyin aslında transforme ettiği şeyin kendi izi gibi. Bu söylemlerin de aslında sanki bu kimlik meselesindeki gibi bir işlevi var. Bir taraftan yani müthiş bir şey, küresel sermaye, işte bu dönüşüm. Aynı zamanda da bu tabii sermayenin içinde parasal sermaye hep öne çıkıyor ama asıl bilişsel tarafı şey oluyor, eşitsizliği yeniden üreten o asimetrik şehri yönetme aygıtlarının ortaya çıkması, dispozitiflerin ortaya çıkması. Bununla birlikte bir taraftan da bir tür böyle öteki özlemi, geçmiş yani ne güzeldi der gibi, işte biz karşıyız bu gökdelenlere aslında diyen, tam yani mimarlık tarihinden çok sanki psikanalizin konusu olabilecek bir gündem gibi gözüküyor bu. Tabii. Yani bu açık biçimde bir kere Türkiye'de bence mimarlık tarihi analizi yapmaktan çok gerçekten toplumsal analiz yapmayı gerektiren meselelerden biri. Yani burada mimarlık tarihi bence gündemde bile değil, ya da mimarlık tarihini klasik güzergahlarından düşünüyorsak, işte üslupların, ne diyelim, yaklaşımların, estetik taleplerin tarihi gibi, bunlarla açıklanabilir bir şey değil. Bu gerçekten de bir tarafta kapitalist dünyanın farkında olalım olmayalım, kâr edelim etmeyelim, bizi biçimlendiren bir tarafı var. Öte taraftan da ona direnmek için sanki inşa eder gibi yaptığımız gerçekten de kimlikler var. Dolayısıyla demin çok güzel bir şey söyledin. İşte Osmanlı Mahallesi. Kimse Osmanlı Mahallesi'nde oturmak istemiyor. Kimse ahşap evde oturmak istemiyor. Bir 19. yüzyıl ahşap evini verelim. Bakalım kaç kişi oturuyor. Oturmak isteyenler olsaydı zaten o mahalleler yok olup gitmezlerdi. Ama herkes kendi kimliğini inşa etmek için bu tür küçük sahtekarlıklar yapıyor. Bunu bence öyle, yani kendisine yalan söylüyor en temel mesele bence. Temel ama mesele ama tam o. Da yalan değil. Şimdi evet. Öyle bir simgesel yoğunlaşma alanları var ki onlar şeyi perdeliyor. Yani asıl arka planda gümbür gümbür işleyen şeyi perdeliyor. Mesela biz öyle şeylerin üstüne kilitleniyoruz ki o kilitlendiğimiz konu aslında bir perde gibi, sanki olay orada cereyan ediyormuş gibi gösteriyor. Ne bileyim bir şey olurken mesela yani Taksim'e baksak yeter. Atatürk Kültür Merkezi üstünde öyle bir şey yaptık ki biz, onu bir gerilim nesnesi haline getirdik ki sonuçta bina dayanamadı. Yani o gerilimi taşımaya dayanamadı tescil edilmesine rağmen. Öyle bir şey oldu ki halbuki çok kolaylıkla yönetilebilir bir şeye geçilebilirdi bu süreç. Yani birlikte yönetilebilirdi. Yani bürokrasinin oradaki işte şeyiyle, değil mi? O projeyi yönetme kabiliyeti pek yoktu. Ben Kültür Bakanlığı'nın hiçbir zaman böyle bir işin, yani bir kurumsal yapılanmanın da aynı zamanda gerçekleşmesi demek, nasıl hani Topkapı Sarayı'nı nasıl yönetemiyorsa aslında AKM'yi de yönetemiyordu. Bunu açık açık söyleyelim. Mimari projesinde dönüşümü yönetme kabiliyeti yoktu. Niyeti de yoktu zaten. Olamazdı ama evet. Yani şöyle olamazdı. Çünkü kimlik aslında sandığımızın aksine barışçı bir kavram falan değil. Kimlikler gerçekten her dile getirildiklerinde, her vurgulandıklarında, daha da kötüsü her tekilleştirildiklerinde aslında başkasıyla kavga etmenin aracı. Türkiye'de de aslında bu kavga etme süreçleri işliyor. Dolayısıyla kimlikten konuşan herkesin tekil konuşması zaten bunu var ediyor. Kimlik çoğul bir şey. Aynı anda Türk'üz, aynı anda Hristiyanız ya da Müslümanız ya da ateistiz, aynı anda kadınız, erkeğiz, söz gelimi eşcinseliz. Bunların hepsi bir kimlik parçaları. Ama bunlardan bir tanesini seçip bütün hayatımızı tanımlayan, bütün toplumsallığı açıklayan bir meseleye dönüştürdüğümüz zaman, ki Türkiye'de daima onu yapıyoruz. yani neredeyse Türkiye'nin modernleşme tarihi, kimliği tekilleştirmek için çabalamanın tarihi. Bunların çoğulluğunu inkar edip tek bir tane kimliğimiz var. İndirgeme tarihi. Bu kavgadan başka hiçbir şey üretmez. Yani bunun böyle bir kimlik tahayyülünü üretmeye devam ettiğimiz müddetçe bunun olumsuz sonuçlarını da bence daha uzun süre biz görürüz. Bu yani bunu uzlaşmalar üreten, işte demin söylediğin gibi bir konu üzerinde en azından bir belli bölgede barışçı bir çözüme ulaştırabilen, hepimizin katılabileceği ortak faydalar üretebilen bir sisteme dönüştürme şansımız bence yok. Yani AKM'de mesela bu denendi. Tabii, denenmedi ama değil. Olmadı. AKM'de evet. Denendi ve üstelik de siyasetçiler kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü evet. AKM konusu bir karanlık bir tarafı var. Çünkü bilinmiyor. Yani hı. AKM şeyinde aslında yıkmak isteyen güç. Bunu yıkmak için pekala bir hani hassas bir konu gündeme gelmesin, işte bu konu konuşulmasın diyen bir şeye rağmen İstanbul'da güçlü bir inisiyatif, mimarlar inisiyatifi AKM için son derece başarılı bir süreç yönetti. İyi bir restorasyon projesi hazırladı. Hiç iddia edildiği gibi üstüne ne restoran ne bir şey vardı. Seramiklerine kadar korunuyordu fakat yapılanma şeyi rahatsız etti, statükoyu. Çünkü öyle bir bağımsız girişimin ortaya çıkıp hiçbir şey olmadan, bir de üstelik gönüllü çalıştı bu insanlar. Hani bir ihale falan olmadan, patronaj altına girmeden süreci kamusallaştırması ve paylaşmaya başlaması, işte toplantılar yapması Pera Müzesi'nde, şurada burada, Bahçeşehir Üniversitesi'nde, bütün bu genç mimarları da etkileyen çok ciddi bir şey, süreç yarattı. Tabii. Ve onun karşısında şey direnemedi. Siyasi kurumlar direnemediler, sonra kabul etmek zorunda kaldılar. Fakat ne zaman ki tekrar bir şeyle böyle kapalı bir sürece iş dönüştürüldü, pazarlıklar şey arasında dönmeye başladı. Ondan sonra kolayca manipüle edilebilir hale geldi ve AKM aslında ondan dolayı yıkıldı. Yani şeyden dolayı değil. Bu proje yönetim sürecinin özelliklerinden dolayı. Şimdi kimlik iktidar demek. Kimlik mücadeleleri aslında iktidarın oluşturucu ögesidir. Evet. Şimdi burada hepimiz bu kimlik meselesine takılıp kalıveriyoruz ve bunu da tam şey yapamıyoruz. Çözemiyoruz. Demin sözünü ettiğin şeyde AKM'deki hani AKM aslında bir sivil toplum inisiyatifiydi. Şimdi Türkiye'deki en problemli alanlardan bir tanesi bir kere Türkiye'nin sivil toplum üretmekteki çok ciddi yeteneksizliği. Yani Türkiye modern dönemde sivil toplum olarak biçimlendirilebilir. Kendini her türlü iktidar yapısından bir ölçüde özelleştirmeyi deneyen bir ifade alanını Türkiye açmak istemiyor. Türkiye bunu açamıyor. Açmak... Türkiye deyince aslında profesyoneller de açmak istemiyor. Tabii ki açmak. Çünkü devletle devlet dışı alan örtüşüyor. Yani aynen. Devlet dışı olan öyle. Devlete dahil aynen. ediliyor. Sürekli bunu yapan da sivil toplum aslında. Devlet bunu yapma kabiliyetine sahip değil. Şöyle söyleyelim, birbirlerini üretiyorlar. Yani böyle bir toplumsal yapı olduğu için böyle bir devlet üretmek zorunda kalıyor Türkiye. Böyle bir devlet olduğu için böyle bir toplum yeniden kendini üretiyor. Dolayısıyla bir kısır döngünün içine hapsolmuş gibi gözüküyoruz. Sivil toplum üretilim, yani kendisini özelleştirerek düşünebilen bir grup insanın, sayısız grubun var olduğu, dolayısıyla işte sivil toplum örgütlerinin güçlü bir biçimde yeşerebildiği ülkelerde bu çeşitli uzlaşmalarla ya da hesaplı çatışmalarla, bir anlamda benim hani barışçı çatışma dediğim çatışmalarla çatışıyorsunuz ama elinize sopayı alarak çatışmıyorsunuz. Ne diyelim, düşüncelerle kamu iletişim araçlarını kullanarak bir ölçüde çatışıyorsunuz ama Türkiye bunu üretebilme yeterliliğine ya da yeteneğine sahip bir ülke gibi bence gözükmüyor. Bu çok uzun bir problem. Böyle olunca herkesin zaten bir biçimde merkezi yönetime eklemlenmek istediği, yani ne deyim yerindeyse devlet yönetim mekanizmasının parçası olmak istediği bir ülke. İngilizce deyimle hani statecraft'ın bir parçası olmak istiyor. Herkes devlet zanaatının bir işçisi olarak kendini tarif evet, etmek istiyor. Öyle diyor kendini. Şimdi mimari evet. açıdan baktığımız zaman hani birçok proje, ne bileyim Kabataş'taki Martı projesi, işte Yeni Kapı'da yapılan ilk AVM projesi, ya karşımıza çıkan ne olursa olsun bunların her birinde Sulukule projesi, Tarlabaşı projesi, ya bu işin nasıl şey yapıldığını, kararın, yani bu kamu kararı çünkü, yani müdahale, yaşam çevresine bir müdahale gerçekleşiyor. Bu kararın nasıl verildiğine bakıldığında mimarlar genellikle valla siyasi konular bizi ilgilendirmez. Ona siyasetçiler karar veriyor, bize de sonra siparişlerini veriyorlar, biz de projeleri yapıyoruz deme şeyine sahipler. Oysa ki profesyonel alanın bu şey üzerinde epey bir etkisi var. Yani bu kamu programlarının oluşmasında, onların dönüşümünde çok rolü var. Yani Sulukule'de ben birebir gördüm. Yani yurt dışından gelen bir mimari grup yerel çalışmayı önemserken, insanlarla her gün yatıp birlikte kalkarken, yüzlerce gün orada bulunurken, burada o işi parayla yapan, bunun için bütçe almış olan mimarlar bir kere bile oraya gelmediler. Vallahi şöyle söyleyeyim, yani Avusturyalılarla Almanların daha fazla uğraştıklarını ben biliyorum. Daha çok uğraştılar. Bu da normal. Yani şaşırmıyorum, çünkü demin söylediğim mesele burada gerçekten böyle bir kendi görüşünü samimiyetle ortaya koyan grup oluşumunun imkansızlığından bahsediyorum. İşte onun kimlik de tam burada iş görüyor. Hani siz bir Fransız olarak İstanbul'a niye ilgileniyorsunuz diye sormuşlardı bir arkadaşımıza. İstanbul'da yaşayan bir Fransız arkadaşımıza. Çünkü ilgi alanı bu. Yani şehirle, coğrafyayla, şununla, şehirle ilgileniyor sonuçta bu kişi. Niye bir Fransız olarak İstanbul'la ilgileniyorsunuz diye sorabiliyorlar. Çünkü evet. Fransız gitsin Fransa'da ilgilensin. Burası bizim toprağımız. Biz burada, bizim av sahamız gibi. Hiç tereddütsüz. Hatta burada olan bir olumsuzluğa karşı taraftan, yani ne diyelim, Avrupa'dan bir tepki geldiği zaman o alınganlıklarımız da ondan farklı mı? Hemen alınırız. Hemen ne diyelim, kendimizin de karşı çıktığı bir şeyi diyelim ki İngilizler söylüyorsa İngilizlere karşı çıkmamız gerekir. Bu çok Türkiye'ye özgü bir şey. Ama bu dünyada da var. Fakat biz dünyada yapayalnız olduğumuzu düşünme eğiliminde olan bir ülkeyiz. Unutmayalım ki Türkiye'nin modernleşme tarihi aynı zamanda xenofobi tarihi. Yani sürekli olarak ötekiyle didişmenin tarihi. Bütün kimliğimiz zaten Batı olarak nitelendirdiğimiz ötekiyle didişme üzerinden biçimlendirilmiş. Dolayısıyla herhangi bir olumlu noktada bile uzlaşma şansımız olmuyor. İşte kent üzerine bir problem oluyor. Hayır, onu biz çözeriz, o sizin probleminiz değil diyebilme hali. Bu tam xenofobik ve dediğim gibi hani oryantalizmin göbeğinde duran bir toplumsallığa işaret ediyor bence. Aslında gerçekte öyle değil. Yani şu anda mimarlık sahasında en azından şehir tamamen aynı küresel sermaye gibi şeye açılmış durumda. Bir tek bu siyasal alanın denetlediği bir yöntemsel şey var ki alan, oraya aslında bir açıklık gelmiyor. Mesela bu kentsel dönüşüm konuları, değil mi? Tabii, Fenerbalat'ta tabii, mesela tabii. Denendi, olmadı. İşte Habitat'tan sonra işte Avrupa Komisyonu ile UNESCO işbirliği içinde bir mahalle nasıl iyileştirilir diye bir çalışma yapmak istedi, engellendi. Niye engellendi? Çünkü buranın şeyi, hani bizim projemizi yabancılar mı yapacak havası var. Oysa ki İtalya'ya gitseniz, yani bugün Floransa'da restorasyon işlerinde Japonlar çalışıyor, ben gözümle gördüm. Hollanda'ya gitseniz, Hollanda'da yani ne bileyim bir Fransız ya da bir Alman ya da bir bilmem ne. Yani illa böyle milli kompartımanlar içinde Çin mimarlık hizmeti. Çin bunun en iyi örneği. Çin neredeyse bütün önemli yapıları Avrupalı, Amerikalı mimarlar yapıyor, şirketler yapıyor. Şimdi bunu tabii yaratmış olduğu itici bir şey de var. Hı-hı. Sermaye nasıl gümbür gümbür şey tabii. Ezip geçiyorsa yerellikleri, bir de bir bilgi alanında da, mimarlık alanında da gelmişler bunlar. Oh, ellerinde imkanlar var, şeyler var. Zaten teknoloji var. Paldır küldür girdiler ve şey yaptılar demiyor aslında insanlar. Yani bir tür yarışma alanı mimarlık. Tabii. Yani mimarlık, şimdi mesela İtalyan şeyinde şöyle bir açıklama var. Kamu sisteminde. Biz açıyoruz yerel alanı ki restorasyondan çok iddialı İtalya. Mimari restorasyon alanında, ama çok iddialı olmasına rağmen kendisini güçlü tutabilmek için rekabeti açmak zorundayız. Yoksa milli çerçevede bunu kapattığımız anda sistem çöker diye açıklıyordu. Mesela ben bir yerel yöneticiyle, bölge şeyiyle, hükümetinin temsilcisiyle, kültürden sorumlu tartıştım bu konuyu. Niye bu açıklık? Hani zaten Avrupa Birliği'nin şeyi bu, yani problematiği bu, ama şehirlerin genellikle zaten artık şeyinde böyle bir açıklık var, deney paylaşma. Bizim siyasi alanda tutukluk var, yani özellikle belli bir alanda Valla bu bence genel toplumsal durum için yorumlamalıyız. Hani sadece siyasi alanla iktidar yapılarını konuşuyorsak bence yeterli değil. Şöyle bir örnek versem. Bir Hristiyan yapısı var İstanbul'da diyelim. Böyle bir yapı olduğu için söylemiyorum. Ve siz bir Avrupa şeyi olarak buraya restore edilmesi için para verin. Şimdi bu Türkiye'de olay yaratıyor. Böyle bir şey yapamazsınız. Yani diyelim ki atıyorum herhangi bir Bizans yapısının restorasyonu için Avrupa kuruluşlarından para alın. Ha. Şimdi bu Türkiye'de bunlar bunlar Bizans'ı mı canlandırmak istiyor diye hemen gündeme gelen bir yapı var ve Türkiye'de çok kolay ikna ediyor bu. Hemen ikna oluyor insanlar. Zaten onlar bizim iyiliğimizi düşünmez ki. Ya adam para verdiği zaman bile yaranması mümkün değil. Abi Avrupa'da Türkiye aleyhtarı çalışanlar yok mu? Vardır. Tabii ki vardır. Türkiye'de de olduğu gibi. Ama herkesi blok halinde tahayyül etme halimiz, biz ve ötekiler diye tahayyül etme halimiz her durumda uzlaşmayı imkansız kılıyor. Kendi içimizde de uzlaşamıyoruz. Kim olursa olsun uzlaşamıyoruz. Yani şöyle ne diyelim, dünyada kamuoyu yoklamalarında neredeyse hiçbir dostu olmadığına inanan bir toplum Türkiye'den başka var mı? Çok merak ediyorum. Anketler öyle çıkıyor. İranlılar dostumuz mu? Hayır. Suriyeliler? Hayır. Mısırlılar? Hayır. İsrailliler? Zinhar. Avrupalılar zaten düşmanımız. Hayır, bunun için şey de katabiliriz. Türkiye'de şeye uymayan, standartlara tabii uymayanlar da dostumuz olabilir mi deseniz? Hayır. Hayır, onlar da düşmanımız. Tabii düşmanımız. Evet. Yani çok açık itiraf etmek zorundayız. Yani bu ülkede diyelim ki aynı apartmanda bir Musevi ile Ermeni ile yaşamak istemiyorum diyen insanların oranları çok ciddi miktarlarda ve bu aynı ülkede ırkçılık yok diye konuşulabildiğini evet düşünmemiz lazım. Evet. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ciddi problem mi? Problem olduğunu görmek zorundayız. Bunu. Evet. Bence bu mimarlığı da aşan Türkiye toplumsallığının çok ciddi bir derdi ve bundan öyle kısa vadede kurtulacak diye bekliyorsak bence hayal kurarız. Evet, bir ilan edilmemiş iç savaş durumu var Türkiye, sürekli bir şey ilan edilmemiş ya da soğuk savaş gibi de denebilir. Bir tür soğuk savaş. Bir, evet. Kendi içinde ama toplumun kendi içine evet bunu evet şey yapan bir siyaset modeli var. Şimdi bir şey verelim nefes almak için. Echo and the Bunnymen'den dinleyeceğiz. Turquoise Days. Fields never lost. Merhabalar tekrar. Metropolitika devam ediyor. Bugünkü konuğumuz sevgili Uğur Tanyeli, mimarlık tarihçisi, yazar, dergici, yayıncı. Sayalım mı arka arkaya? Bitmeyecek. Onun için programın sonuna kadar saymakla aman devam etmeyelim bunu. Sadece bizim Metropolitika programının izleyicilerinin yakından tanıdığı bir konuğumuz. Evet, yani bu son dönem mimarlığı nasıl ele alacağız? Çok çetrefilli bir konu. Çünkü yani herhangi bir program yok. Zaten olması da mümkün değil. Yani bunun şöyle bir şeyleri var. Bunun işte bu Cumhuriyet'in son yıllarında mimarlık şeyi şudur falan denecek bir durum yok. Ortaya çok karışık bir şey çıkıyor. Üstelik de resmi söylemle olan biten arasında da müthiş bir şey var. Böyle paradoks var. Yani hiç birbirine dokunmuyor. Şimdi mesela Sulu Kule projesi yapılırken dünyanın en sosyal projesi olarak niteledi belediye başkanı. Tamam, bunun içinde bir şey var. Hani kimse buna inanmaz dersiniz. Bu kadar açık. Ama bir taraftan da hani sadece kendisi söylemiyordu onu. Bunu yapan kişiler de, yani o projeyi geliştiren insanlar da oradaki yaşam kalitesini iyileştireceklerini, o şekilde bir tasarım yaptıklarında hayatın değişeceğini iddia ediyorlardı. Tarlabaşı projesinde de mesela benzer şeyler ortaya çıktı. Burada entelektüel alanın aslında bağımsızlığı meselesine gelip dokunduk. Demin hani devlet dışı alanın, ki orası özerk olmalı, alternatiflere açık olmalı, bağımsız olmalı. Yani bütün şey budur. Akademik alanın ve mimarlığın, sanatın şeyi budur. Bunu eğer şeyin içine dahil edersek, araçsal bir yapının içine, iktidar söylemi, temsili yapıların içinde, bu iş olmuyor. Bunu herkes aslında farkında. Zannedersem siyasetçiler de farkında. Yani kendileri de bu işin olmadığını farkındalar ki bir taraftan itiraz ediyorlar ama bir taraftan da bu iddiayı sürdürmek zorundalar. Çünkü eğer bu iddiayı sürdürmezlerse o zaman iktidarlarını yeniden üretemeyecekler. O yüzden kimlik meselesine tekrar böyle sımsıkı sarıldılar. Yani bu neoliberal dönemin kimlik meselesini bu kadar yapıştırıcı olarak kullanması, yani Abdülhamit dönemindekinden daha güçlü bir şekilde bir ulusalcılık şeyine dönüşmesi bunu gösteriyor sanki. Ama bu, bence bunun gösterdiği şey aslında bir tür çaresizlik. Yani bu başka hiçbir ideolojik aracın çalışmadığı bir dünyada sadece elinizde neredeyse kimlik olarak tarif ettiğiniz ve kendinizi içinde bir yere konumlandırabildiğiniz bir düşünce sistemi var. Bu şimdi gerçekçi olur, gerçekçi olmaz ama sonunda birilerini besbelli ki Türkiye'de ikna ediyor. Şimdi yani bu şunu yapmak şeklinde çalışamıyor Türkiye. Ya burası kapitalist bir ülke. Burada birileri çalıp çırpıyorlarsa bu sistemin içsel bileşenlerinden bir tanesidir diyebilme açık sözlülüğünü gösteremiyoruz. Bu belli ki burada bunu engelleyen yüzlerce yıllık bir önyargılar seti de var. Bunlara bir türlü ikna olmuyor toplum bütünü. Dolayısıyla o kimlik talepleri sürekli gündeme geliyor. Daha da önemlisi, devleti şöyle bir şey olarak da tahayyül ediyor herkes. Hepimizi ortaklaştıracak bir güç olarak devlet tahayyülü. Bu uzun süre boyunca Türkiye'de neredeyse en azından merkezi yönetim için 16. yüzyılda bile muhtemelen böyle çalışıyor. Ama 20. yüzyıla gelindiğinde herkes artık buna ikna olmuş durumda. Ve devlet gelecek, kimliğimizi tanımlayacak, kentimiz bizim kimliği olacak. Dünyanın hangi ülkesinde kent kimliğinden bahsederiz? Berlin'in kimliği deyip de Berlin'in kimliği bozuldu diyen bir Alman'a ben hiç rastlamadım. Ama deseniz ki Kayseri'nin kimliği bozuldu, hemen hemen aynı, bu iki kent diyeceğim size. Evet. Herkes çok doğru, evet Kayseri. Ya hangi kimliği vardı? Neydi bozulan? Bir tane mi kimliği vardı? Kimliğini tanımlayan neydi? Herkes üzerinde uzlaşıyor muydu? Bütün Kayseriler aynı fikirde miydi? Hiçbiri değil. Ama buna inanan çok ciddi bir toplumsal grup. Sadece inanmakla kalmıyorlar. Tabii. Aynı zamanda da yapmaya çalışıyorlar. Şimdi aynen, kentsel tasarım diye bir şey var. Şimdi bu kentsel, evet, tasarım deyince zannedersin ki hani kamusal alanları tasarlamak, işte o ölçekte farklı kademelenmiş tasarım yöntemleri geliştirmek falan zannedersin. Öyle değil. Düpedüz kalemi kim eline aldıysa, aynen, ona verilen, ihaleyle verilen iş neresiyse, tabii, oturup orayı baştan, tabii, başa, tabii, yeniden resim yapmak, yani yapılmış abi, bir şeyin üstüne böyle tek bir şeyde, ölçekte. Ben mesela Gümüşsuyu, yani bu şeyin caddesini, kentsel tasarım projelerini gördüm tesadüfen. Orada ayrı ayrı binalar var kendi içinde. Art Deco var. Evet. Böyle daha ekspresyonist bir yapı var. Tüten apartmanı gibi. Yok öbürkü var işte. Daha böyle eklektik falan değil mi? Evet. Bir dolu yapı var. Yani bir şey gibi. Farklı şeyler var. Dönemsel izler de var. Aynı zamanda da farklı şeyler var. Bir karmaşık bir şey. Şehir dokusu. Burayı almış mesela diyelim. İhaleyi alan bir mimar. Bantlar şeklinde boyuyor. Tabii. Sarı, siyah, kırmızı falan. Bu nedir? Tamam insan bir hayal kurabilir yani kendisi için duvarını asmak için bir resim yapabilir. Evet. Bu nedir? Bu kentsel tasarım projesi diye çünkü ihaleyi almış. Şimdi bunu ya, böyle kamusal alana yani bir müdahale konusunda da sınırsız bir şey var. Hiç böyle şey süzgecinden geçmeyen acaba böyle bir şey yapılabilir mi yapılamaz mı diye. Şöyle düşünelim. Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan şehrin girişine kadar bir caddenin kilometre 20 kilometre boyunca tiyatro dekoru gibi. Aynı tiyatro dekoru gibi ön tarafı aynı malzemeyle aynı renklerle biçimlendirildi. Ama yandan gözüküyor da o yapılar. Yandan eski yapılar gözüküyor. Daha doğrusu yapının gerçekliği gözüküyor. Şimdi dünyanın başka bir ikinci bir ülkesinde böyle bir şey bilmiyorum ben. Böyle bir şey yok. Bu şaşkınlık içinde kalmamız gerekiyor. Bütün binalar aynı olacak. Yani bütün binaların aynı olması demek, bütün insanların da aynı olması demek. Bütün toplumsallıkların aynı olması demek. Bütün inançların aynı olması demek. Bütün siyasal görüşlerin aynı. Yani binalar başka bir şey, toplum başka bir şey değil ki. Binalar toplumun ta kendisi ama belli ki kimse itiraz etmiyor. İtiraz edenler bile o kadar küçük bir grup ki. Ama sesi çıkabilenler genellikle öyle bir asimetrik bir sistem içinde seslerini çıkarıyorlar ki kimin itiraz ettiğini nereden bileceğiz? Yani bilemiyoruz ki. Tabii. Yani bir şey yapılıyor diyelim bir bölge için bir çalışma yapılıyor. Orada uzmanlar şeyler oturmuşlar kapalı bir mekanda diyelim bunun üzerine çalışıyorlar. Orada sesi çıkabilenler zaten işin içinde olanlar. Sesi evet, çıkmayanların aynen. Ne yaşadığını bilmiyoruz. Onların ne düşündüğünü, işte modernleşme böyle bir şeydir. Süleymaniye projesi yıllardır yapılır durur. Evet, sonunda işte yabancı şirketler falan da devreye girdi. Tabii. Ben buranın yani bu nasıl bitmez bir şeymiş yani. Yıkıp yeniden yapıyorlar, restore ediyoruz diye binaları. Ama bitmiyor da bir türlü. Ya bitmeyecek de bitemezdi. Çünkü yani öyle bir şey ki nasıl işlevlendireceklerini bilmiyorlar. Ekonomik açıdan tam anlamıyla batmış durumda. Bir şey yok. Yani bir canlandırıcı bir niteliği yok. Sadece hayali bir Osmanlı mahallesi yaratma düşü vardı. Ve o iktidarın şeyiyle bu restorasyon programı. Basma kalıp aslında uygun yapma denen şey bir güzel birleştiler bunlar 2005'lerden sonra 2007'lerden sonra bilmiyorum rast geldim mi yani Büyükşehir Belediyesi'nin Tarih Yarımada planlarında Süleymaniye ve bütün bu sivil mimarlık dokusu denen bölgeler için tarif edilen UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bölgeler için bir hayal vardı. İşte sokağında şerbetçilerin dolaştığı, efendim şeylerin, kadınların kafeslerin arkasından sokağa bakabildiği, mahalle bakkalının olacağı falan aynen. Böyle bir şehir hayali vardı. Evet. Aynen bu cümlelerle geçiyordu. Doğru. Ben hala bu plan yürürlükte. Okursanız böyle bir tiyatro eseri okumuş gibi oluyorsun. Bayağı bir sokak tarif ediliyor, aynen. Mahalle tarif ediliyor. Ben bunu şey yapınca görünce şeye sordum yani bu işten sorumlu kişiye dedim şehir tiyatrolarına herhalde epey bir insan almanız gerekecek. Çünkü mahalleyi yaptınız da bu mahallelileri de mahalleliler kimler peki? Değil mi? Evet, çok yani, doğru. O mahalleliler de koymak lazım oraya aynı şekilde eğitilmiş. Evet. Onlar da ancak şehir tiyatro yani bu tabii bir ayıp bir şey bunu söylemek yani ben bunu söylerken sadece kendi kendimle hani şey dalga geçer gibi söyledim ama yani böyle bir şey ancak tiyatro eseri olabilir. Aynen. Böyle bir şey hayal etmek bir Osmanlı mahallesini Süleymaniye efendim orası şeymiş buram buram Osmanlı kokuyormuş hayali bir Osmanlı orada şey üstelik de binalar Beyoğlu'ndaki gibi binalar, neoklasik yapılar yani bunların hiçbirinin o şey Osmanlı onların öngördükleri Osmanlı geçmişiyle alakası da yok. Bütün Süleymaniye geç 19. yüzyılda yapılmış eklektik yapılarla dolu ve onları tırnak içinde Osmanlı evleri olarak tahayyül etmek istiyor. Bu şeye ilişkin çok güzel buna ilişkin bence bir saptama var. Şerif Mardin yıllar önce Türkiye'de demişti 19. yüzyılda Osmanlı'dan başlayarak ideolojik tahayyüller hayatın kendisinden daha hızlı çalışırlar. Türkiye'de gerçekten daha hızlı çalışıyor. Dolayısıyla ideolojik tahayyül önüne geçiyor. Onun olmadığı gerçeği daha yapmaya başladığınız noktada size gelip dayatıyor. Öyle bir binada insanlar oturmayacak. Bakkaldan alışveriş etmeyecek. Bunu tartışılacak hiçbir tarafı yok. Ama ideolojik dahil o kadar güçlü oluyor ki olmasa da öyle olmaya devam etsin. Biz yapmaya devam edelim. Belki başarırız. Belki başarırız bile değil. Kesinlikle başarırız. Yeterli ısrarla bunu öne sürersek sonunda başarılır. Başarılmaz. Ne kadar ısrar üretilirse onun aksini üretmekinin sonuçlandığını da görmek istemeyen bir toplumsallık bu aslında. İsrarın bir şeyi çözmediğini, tam tersine aksini ürettiğini görmek istemiyor. Ama bunun sonuçlarını bu topluluklar yaşamıyor. Tabii. Yani öyle bir sorun ki bu, o iddiayı devam ettirerek kendi ayrıcalıklarını yeniden üretiyorlar. Ben tabii şeyi hatırlıyorum, mesela Güzel Beyoğlu projesi yapıldı. Hı. Güzel Beyoğlu projesi hani son şeyin, hani yakın dönemin kamusal projelerin içinde en göze çarpanlarından biri. Bu süre içinde ne oldu? Narmanlı, Emek Sineması, Demirören, bunların hepsinde bir şey oluştu. Alternatif bir çalışma oluştu. Dendi ki ya böyle piyasacı yöntemlerle bu süreç değişmez. Yani piyasa şeyiyle siz bu yapıları dönüştürmeye kalkarsanız bir copy paste yapmak. Yani oradaki mağazayı gel Narmanlı'nın içine koy. Bu yapıların kendi hafızalarından hareketle, kendi şeylerinden hareketle başka tür bir keşfetme çabasıyla kurumsal yapılar oluşturulabilir. Ama bunun için kamunun da desteklemesi lazım. Bunu yani piyasa aktörlerine bırakamazsın. Bu özel bir alanda işlenmesi gereken bir çalışmadır. Şimdi tam da bunun alternatifi olabilecek bir şey. Güzel Beyoğlu çalışması. O ne yaptı? Ahşap şeyler üzerine, böyle kaplamalar üzerine pirinç harflerle logoların tasarlanması işine dönüştü. Ve herkes gülmeye başladı. Yani kamunun müdahalesi, ki bunu yaparken de şey olarak yaptı. Yani bir iyileştirme programı gibi. Oysa bunun arka planında yapılması gereken çok daha önemli bir iş vardı. Kamu sisteminin bir ilişkisel model geliştirmesi, kimi yerlerde teşvikler vermesi, bir kamu öznesinin kamusal nitelik taşıyacak programlar oluşturabilmesi. Mesela Narmanlı'nın, değil mi, geçmişinden hareketle bir sanat kurumu olarak orada işlev görmesi, kendi hafızasını şey yapması, etkinlik temelli işlemesi. Bunun örneklerini filantropik alanda görüyoruz işte. Salt var, arter var Beyoğlu'nda. Başka bir şey olabilirdi nitekim, değil mi? Tabii. Oranın doğrudan doğru bir şey olması, mağaza yapılması. Yani orada yapılmış olan şeylerin bir tekrarı, üstelik de Beyoğlu'na bir değer katmıyor. Şimdi bunu aslında kapitalist bir mantıkla bile baksan, kapitalizmle gelişmediği çok açıktır. Mutlaka kapitalizm dışı mekanizmalar gerekir oradaki şey canlandırmak için hayatı. Özellikle entelektüel alandaki üretimle. Bunu mesela bu şeylerde son dönemde hiç kamu programlarında göremiyoruz. Hayır. Yani Türkiye'de bir kere kamu bütün alanları denetleyebileceğine yönelik bir inanca sahip. Daha da ilginci, toplum genelinde de çok geniş gruplar bunun böyle olduğuna inanmak istiyorlar. Yani her şeyi, kültürden gündelik yaşama, mimarlıktan sanata, müzikten kentin biçimlenmesine, her şeyi kadiri mutlak bir kamu otoritesi tahayyülü var. Eleştiri getirirse de böyle. Gene kamudan bekleniyor. Sanki aynen, kamu bunu yapabilirmiş. Başka türlü bir kamu olsun diye eleştiri getiriyor. Gene iktidar üzerinden. Kamu buraya karışmasın değil. Evet. Çoğulluk olsun değil. Evet. Başka aktörler de var, onları da görelim değil. Sadece kamuyu sadece bizim kendi ideolojik ya da siyasal tahayyülümüze göre biçimlendirelim. Ama kamu yine aynı derecede kadiri mutlak olmaya devam etsin. Şimdi böyle bir bakış açısıyla Türkiye'de bir kere kapitalizm, dünyanın pek çok ülkesindeki kapitalizme benzemiyor. Bir kere onu görmek zorundayız. Çünkü o da aynı biçimde bir iktidar tahayyülüyle biçimleniyor Türkiye'de. Ekonomiye müdahale de. Şimdi bu böyle olan bir ülkede bence şaşırtıcı bir durum yok. Bunun dışına çıkmak için çok güçlü çaba gerekiyor. Ve daha kötüsü, bence her durumda benim söylediğim şey bu, zaman gerekiyor. Bu böyle, yani 500 yılda kurduğunuz böylesine kadiri mutlak bir kamu otoritesi kavramını 3 günde değiştirmenin yolu yok. Yüzyıllar boyunca uğraşmak gereken bir iş. Bu yapmamakla olabilir mi? Yapamayan ülkeler var. Yani büyük ölçüde Rusya hala bunu yapamıyor. Rusya'da ama radikal bir değişiklikten çok. Evet. Hani adım adım filizlenen bir takım şeyler olabilir ki oldu geçmişte. Oldu, evet. Bunları olur. Yani şey yapabiliriz. Her şeyin yani sistem tümüyle kamu sistemi değişsin. Efendim bugün işte şey var, piyasa aktörü olarak konumlanan bir mimarlık var ya da resmi program altında kendisine ayrıcalık elde etmeye çalışan bir takım topluluklar var. Bunun dışında da yepyeni bir model olsun. Bu mümkün değil. Hayır. Yani bu sistem öyle şey oturmuş ki bu şeylerin zaten içine çomak sokmaya kalksan bir anda büyük bir sarsıntı olur ve saldırı haline çok geçerler. Çok. Onun için ben yani Sulukule'de falan bunu çok iyi gözlemledim. AKM'de gözlemledim. Onlar bu şey içinde huzurlu bir çatışma halinde yaşıyorlar. Kendi aralarında çeşitler yok değil. Kavga ediyorlar. Tabii. Bunu gördük geçmişte yani. Bu şeyle bürokratik rasyonalizmle işte kimlik politikaların çatıştığı bir süreç yaşadık biz bu son 10 yılda. Onun şeyinin yani bereketli bir süreç olmadığını söyleyebiliriz. Entelektüel dünyayı zenginleştirecek bir süreç değildi bu çatışma şekli. Dolayısıyla bunu yenileyecek ipuçları yok değil. Mesela İstanbul Tasarım Bienali ne kadar şey olsa da yani içinde bir köprü kuruluyor, başka deneylerle şeyler yapılıyor. Bir takım yani sahiden kurumlar var, çalışan kurumlar da var bu sistemin içinde. Ve sahiden şey de var, yani bir potansiyel var. İstanbul o kadar da entelektüel dünya açısından, dünyayla bağları kopuk değil. Mimari açıdan aslında yayınlar çıkıyor, sergiler yapılıyor, çok başarılı sergiler var. Çok zengin bir deneyim alanı da var. Bu şehrin yani mimarlık şeyi potansiyeli çok güçlü aslında bir taraftan da. Fakat siyasal alanın dışında hep dokunmadan yaşıyor. Çünkü aslında herkes biliyor ki siyasal alanla şey yapmak kolay bir iş değil. Yani o bizi ilgilendirmez. Biz yani kendi işimize bakalım deme yolunda insanlar. Çünkü öyle büyük şeylere girildiği zaman bunların sonucu hep hüsranla bitiyor. Öyle şey yapalım, itiraz edelim, iktidarı bir anda değiştirelim, gitsin o yönetim, bu yönetim gelsin, bir şeyler değişir. Buna da galiba kimsenin pek inancı yok. Hayır, hayır. Yani şöyle söyleyeyim, bunun değişmesini bekliyorsak demin söylediğinin görmek zorundayız. Yani bunu yapalımdan çok bence devlet zanaatının dışında var olan her türlü toplumsal eylemi, gerçekliği, girişimi, çabayı görmek zorundayız. Bir kere bunu görmekten kaçınan bir genel eğilim var. Asıl ya Türkiye'de mimarlık tarihi bile böyle yazıldı. Devletin eylemlerinin tarihi Türkiye'de 16. yüzyılda bile bütün binaları Sinan binaları tahayyül ediyoruz. Ya 16. yüzyılda Sinan'ın yaptığı bina 400 tane ise 16. yüzyılda Sinan'la hiç ilgisi olmayan, merkezi yönetimle hiç ilgisi olmayan muhtemelen 4 milyon yapı vardı. Görmek istemiyoruz. Şimdi merkezi yönetime böylesine eklem denince ne tarihi böyle yazarız, ne açıklamaları gerçekten de o çoğullukla getiririz. Her şeyi tekilleştiren bir sistem kurduk. Açıklamaları da öyle. Dolayısıyla başka çabayı göremiyoruz ki. Görmek de istemiyoruz. Bunun teorik araçlarına da sahip değiliz. Asıl ilginç olanı. Dolayısıyla erken cumhuriyet deyince konuşmaya başlıyoruz. Bir merkezi yönetim vardı. Mimarlığı toparlıyordu. Toparlamıyordu. Erken cumhuriyette çoğunluk vardı. Bir grup insan, kamu otoritesini temsil edenler bunu istiyor olabilirlerdi. Ama gerçekler onu yapmalarını sağlamıyordu. Ama mimarlık tarihini yazanlar, hayır o merkezi yönetimi dikkate almayarak yapanları görmek yerine tam tersine merkezi yönetime eklemlenenleri görmek istiyor. Böyle bir çabayla dünyaya baktığımız zaman, böyle tarihselleştirdiğimiz, böyle kuramsallaştırdığımız zaman bence kendi teorik araçlarımızda bu durumun devamına su taşıyoruz. Evet. Yani bence büyük ölçüde aslında bunu yapıyoruz. Her tür teknik, her tür ne diyelim, düşünsel teknik aracı kullanmak suretiyle bunun devamına bitimsizce su taşıyoruz. Bu tavrı değiştirmedikçe bence bir şey değiştirebileceğimiz kanısında değilim. Farkı görmek zorundayız. Farklıları görmek zorundayız. Bitimsizce arıza ürettiğimizi görmek zorundayız. Biz arıza görmek istemiyoruz. Evet. Arıza yok değil. Biz arıza görmek istemiyoruz. Aslında o arızalar üzerinden pekala okunabilir ve şeyde çıkarılabilir. Yani alternatifler onun üzerinden çıkarılabilir. Çünkü arıza üretiyor dediğin gibi. Arızayı görmemiz lazım. Asıl olan arıza. Asıl olan doğru işleyiş değil toplumsallıkta. Evet. Toplumu dönüştüren arıza. Evet. Toplumu dönüştüren kriz. Evet. Kriz yaşadığınız zaman bir şey diyor. Her şey yolunda gidiyorsa hiçbir şeyi değiştirmiyorsunuz. Bu böyle dönemler, böyle tarih dönemleri dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de epey bol miktarda var. Ama sorun biz hala tarihini böyle yazmak istiyoruz. Evet. Arızasız tarih. Bu aslında kendi bulunduğu alanda, hakim olduğu alanda kılçıksız bir şey yaratma durumu. Mesela işte mimarlar olarak siyasetçilerin bizi dinlemesini istemek gibi bir şey. Aynen, bu. Aynen. Ne oluyor? İşte mimarlar olarak, yani mimarlar sanki böyle bir şey var. Onların bir tutarlıklı bir grup. Kimliği gibi olarak böyle bir şey temsil ediyorlar. Evet. Siyasetçiler, siz mimarlar öyle düşünüyorsunuz. Tabii sizi anlıyorum. Ama benim de arkadaşlarım var. O arkadaşlarıma bir danışayım. Evet. Zannediyorlar. Zannediyorlar. Ha, benim mimar arkadaşlarım geldi şimdi. Siz çıkın siyaset. Ben onları dinleyeceğim. Aynen öyle zannediyorlar. Evet. Ya, Türkiye'de herkes öyle zannediyor. Mimarlar falan değil. İşte, herkes öyle. Bu entelektüel üretimin de kimlik politikalarına dahil olması. Yani bu şehirden söz ederken vesaire, asıl onu şey yapan, sisteme dahil eden şey de bu. Yani kendisinde bir kimlik politikası aktörü olarak dahil ediyor sistemi. Neden söz ederse söz etsin. Onun için de o fragmante yapı içinde o da yerini alıyor ve bu iddiasını yeniden üreterek orada hoşluk içinde hiç krizleri falan dönüştürmeden tam bu noktada sistemin içine dahil olmuş oluyor. Evet, tabii. Bu sonuç bence bu şekilde. Hani uzlaşmazlık sandığı şey aslında uzlaşma. Evet, tam da sembiyotik bir ilişki haline geliyor. Birlikte yaşama şeyi, felsefesini üretiyorlar. Birlikte gibi denebilir. Tabii bunun dışına çıkan çok farklı şeyler de var. Bunlara da biz zaman zaman şey yapıyoruz. Bunları da kayda geçmek gerekiyor. Çünkü onların üstü örtülüyor sürekli. Evet. Ne yazık ki. Evet. Onlar silinmeye çalışılıyor sürekli. Evet. Çünkü filizlenen yenilikler, başkalıklar onları ise de görünmez kılıyor. Bu sesi çıkanların dünyası diyelim. Uğur Tanyeli'ye çok teşekkür ediyorum programa verdiği katkı nedeniyle. Ben teşekkür ederim. Umarım tekrar görüşürüz. Destekçimiz sevgili Zeynep Günsur'a da teşekkür ediyorum. Programımızı destekle ve herkese iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusuyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.